ब्राह्मणो अद्वितीयत्वं कूटस्थत्वं असंगत्वं च उक्ते अर्थे हेतु इति मत्वा सम शब्दार्थमा। ब्रह्म के विषय में समझना चाहिए कि सारा जगत में जितना दिखाई दे रहा है ये तो भेद है, जैसे चित्रों का भेद है और पर्दा एक है, उसमें भेद नहीं। इसी प्रकार सारा जगत जो दिखाई दे रहा है ये जगत का भेद है, तो इसका आधारभूत जिस पर दिखाई दे रहा है, जिस पर्दे पर दिखाई दे रहा है, उस परमात्मा में कोई भेद नहीं, उस आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंबों में भेद है, परंतु दर्पण में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि तीन चीज ध्यान रखना, एक तो अद्वितीय, जो जगत दिखाई दे रहा है इसमें द्वितीयत्व है, भेद है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मकान है, है? ये भेद है, और इसका आधारभूत सत्ता में किसी प्रकार का भेद नहीं है, एक हो गया। द्वितीय चीज ध्यान देने की क्या है कि जैसे चित्र में गति दिखाई देती है, बड़ी तेजी से ट्रेन पर्दे पर चल रही है, बड़ी जोर से नदी बह रही है, धू धू करके अग्नि जल रही है, परंतु ये जो गति दिखाई दे रही है इस गति का कोई संबंध पर्दे से नहीं, नहीं तो पर्दा हिल जाएगा, और उसके ऊपर पर्दे पर बम फूटे तो पर्दा हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा, पर पर्दा नहीं हिलता है। इसी प्रकार इतनी गति हो रही है जगत में, इस गति का आत्म स्वरूप के साथ कोई संबंध, वो कूटस्थ है। पहले में सत्ता को लेकर के कह दिया अद्वितीय, दूसरे में कह दिया कूटस्थ है, और तीसरी चीज क्या है कि कोई धर्मगत संस्कार भी नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कि पर्दे पर बहुत जोर से नदी जो है वो बह रही है, तो नदी में तो पानी होता है, अब पानी आपको दिख रहा है, उस पानी में लोग बह रहे हैं, पर पर्दा गीला नहीं होता, तो जो वस्तु दिख रही है उसमें जो गुण धर्म है, उस गुण धर्म का भी कोई भी संश्लेष आत्मा के साथ नहीं है। तो ये तीन चीज लिया टीकाकार ने, अद्वितीयत्वम एक, कूटस्थत्वम दो, और असंगत्वम, कोई भी जो है उसके गुण धर्म का, क्योंकि इसमें ये हो सकता है ना कि मान लो कि उसमें कुछ दोष ना हो, पर उपाधि जो जगत है इसके दोष का संग लग जाएगा, अरे उपाधि के दोष के संग से दूषित हो जाएगा। दो प्रकार से जो है कोई चीज दूषित होती है, अपने विकार से एक होगी, और आत्मा जो है वह उपाधि के विकार से, दो विकार से होता है, इसी में अपने विकार होता है, और नहीं तो अपना विकार नहीं है तो दूसरी चीज ने उसमें विकार उत्पन्न कर दिया, ऐसा होता है। पर ये आत्म तत्व ऐसा है कि उसमें स्व का भी विकार नहीं है? और उस पर दिखने वाला सारा का सारा जो चित्र है, इस चित्र के विकार से भी उसका कोई संबंध नहीं बनता है, चित्र का जो विकार है इस विकार का भी कोई संबंध नहीं है, असंग है। तो इस प्रकार का जो परमात्मा स्वरूप है, इस अर्थ में हेतु हेतु इति मत्वा समम शब्दार्थमा, इसलिए सम का अर्थ करते हैं एकम अविक्रियम ब्रह्म। वो ज्ञानी को क्या दिखाई देता है कि इसके पीछे एक तत्व दिखाई देता है, और वह तत्व न स्वमे न वह स्वयं विकारी है और न उपाधि के द्वारा उसमें विकृति उत्पन्न होती है, इसलिए असंग उसको कहा। तो भाषिक भाष्य में कहा कि वो जो है समम एकम अविक्रिय, समम का अर्थ क्या कर दिया, एकम और अविक्रियम, उसमें किसी प्रकार का विकार वो दो विकार उसी विकार को दो रूप में ले लिया टीकाकार ने। भाष्य में तो था एकम है, इसको टीकाकार ने ले लिया अद्वितीय, और अभिक्रियम को दो ले लिया कूटस्थम असंग, ये अभिक्रिय को ले लिया। तो इससे जो है वह ब्रह्म द्रष्टुम शीलम ये शांति पंडिता समदर्शिना, वो पंडित जो है समदर्शी है, समदर्शित्वम ये पांडित्यम तद व्याचष्टे कहते, समदर्शी का नाम ही ये पांडित्य है, और कोई पांडित्य तो नहीं है, प्रवचन करना पांडित्य तो नहीं है, एक ब्रह्म तत्व का सब जगह दर्शन करना ये पांडित्य। अभिक्रिय का अर्थ दो कर लिया, एक तो कूटस्थ कर लिया है, और दूसरे यदि कोई कहे कि भले ही वह स्वरूप से कूटस्थ हो है, पर उपाधि दोष से उसमें कोई दोष आ सकता है, है? भाई जैसे आपने जैसे ये खंभा है अपना पड़ा है, भले ही आपने जो है वह वज्र है, पर कोई जो है वह दूसरे जो है यंत्र इत्यादि के दोष से उसमें दोष आ सकता है, इसी प्रकार वह ब्रह्म कूटस्थ हो, इसीलिए हमने वो भेद कर दिया ना, उसी का द्वार दिया। तो कहा भाई जब संबंध है किसी का नहीं बनेगा ना, अरे दूसरे का दोष आने के लिए दूसरे का संबंध बनना चाहिए, और ये तो ऐसा है कि पर्दे का संबंध ही नहीं बनता चित्र से, वो असंसर्गी है, उसका संसर्ग बनते नहीं, तो जब संसर्ग नहीं बनेगा तो जो चित्र का दोष है उसे पर्दे में कैसे दोष आएगा, नहीं आएगा। दृष्टांत का एक भाग लेना चाहिए, देखो समदर्शित्वम एव पांडित्यम इति व्याचष्टे, समदर्शन जो है इसी का नाम पांडित्य है, एक सम तत्व की जो समझ है अंदर इसी का नाम पांडित्य है, और किसी चीज का नाम पांडित्य नहीं है। पंडित शब्द तीन बार आया है गीता, कहाँ कहाँ आया, गता सुन गता सोच नानु सोचंती पंडिता, और सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, एक जगह और है कहाँ है, हाँ शांत योग कृषक वाला प्रवदंती न पंडिता, तो इस प्रकार जो है वह समत्व दर्शित्व जो है यही पांडित्य है, इसी बात को कह दिया ब्रह्म दर्शु शीलम ये शांति पंडिता समदर्शिना, वो पंडित हैं और वही जो है वह समदर्शी हैं। तो सम वस्तु द्रष्टुम शीलम यस्य, समदर्शी कौन होगा, समम वस्तु सम कौन है, ब्रह्म है, उसको द्रष्टुम शीलम यस्य स समदर्शी, ते समदर्शी न, समम वस्तु हो गया ब्रह्म, और इसको देखने का स्वभाव है जिसका, ऐसा नहीं कि सोचना पड़ता है उसको, जो स्वभाव होता है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, तो उसका स्वभाव है स्वभाव, उसको चित्र देखने का स्वभाव नहीं है, उसको आधार देखने का स्वभाव है, उसको आकृति देखने का स्वभाव नहीं है, तत्व देखने का स्वभाव है, तो उसकी बुद्धि इस प्रकार की। अब इस प्रकार के जीवन मुक्त की चर्या के विषय में बता दिया, और उसके विषय में जो है अब यही साधक का साधन हो जाएगा, इसका अभ्यास साधक का साधन है, यद्यपि अगले श्लोक का भी संबंध है, और कल इस विषय में और भी शंका उठाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से ये बात नहीं जचती है, व्यवहारिक दृष्टि से ये बात, व्यवहार का जो सिद्धांत है उसमें ये बात जचती है क्या, कि ब्राह्मण को और जो है और कुत्ता को एक ही दर्शन करो, एक ही दर्शन व्यवहारिक दृष्टि से जच नहीं सकता है। इसलिए इस पर व्यवहारिक सूत्र के अनुसार जो है शंका उठाएंगे और शंका उठा करके उसका उत्तर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल ये बात आ गई थी कि सुन चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो है, जो ज्ञानी है, वो समदर्शी होता है। समदर्शी कहने से समझना चाहिए कि समवर्ती नहीं होता, समदर्शी। समवर्तन ये है व्यवहार और समदर्शन है ज्ञान। समवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि वो व्यवहार है, तो व्यवहार में समवर्तन नहीं हो सकता। व्यवहार का जो नियम है उसी नियम के अनुसार वर्तन होता है, लेकिन समदर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं। ये कोई नहीं कह सकता कि समदर्शन होगा तो समवर्तन भी होगा, ऐसा नहीं। जैसे एक जो है घर का मालिक है, पिता है, पितामह है, वो घर के सभी लोगों में समान भाव समान प्रेम रख सकता है, पर सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। कैसे कर सकेगा समान व्यवहार? सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। व्यवहार में जैसा जिसके साथ व्यवहार का नियम है उसी प्रकार का व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ पर समदर्शिना कहा, भगवान ने समवर्तिना नहीं कहा। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं कि विद्वान समदर्शी हो जाएगा ना, तब तो समवर्ती हो जाएगा, और समवर्ती हो जाएगा तब तो कर्मकांड का बड़ा भारी विरोध हो जाएगा, तब तो सारी मर्यादे खत्म हो जाएगी जगत की। अब आपने कहा कि सुन चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, अब कुत्ता के साथ चांडाल के साथ वो खाने लगेगा, एक साथ कैसे व्यवहार करेगा? तो ये तो बड़ी भारी मर्यादा, बहुत बड़ी मर्यादा का मर्यादा भंग हो जाएगी। तो समदर्शिना को समवर्तिना मान करके आक्षेप आएगा कि समदर्शिना जब है वो समदर्शी है, तभी तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। फिर इस समदर्शन में ब्राह्मण और कुत्ता को एक समझ लेगा। अब ब्राह्मण कुत्ता को एक समझ ले तब फिर व्यवहार कैसे बनेगा? अब ब्राह्मण भोज हो रहा है उसी में कुत्ता है कि बैठ गया है, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो कहा कि भाई तुम्हारी बात ठीक है, पर समवर्तन की बात हम नहीं कह रहे, समदर्शन की बात। और समदर्शन की बात कह रहे हैं, इससे तुम्हारा समवर्तन, इससे तुम्हारे जो बर्तन की व्यवस्था है वो नहीं बिगड़ती, क्योंकि वो व्यवहारिक सत्ता में है, हम पारमार्थिक सत्ता की बात कर रहे हैं। तो पारमार्थिक सत्ता में व्यवहारिक सत्ता नहीं बिगड़ती। और इसको लेकर के पहले एक प्रश्न उठाते हैं। गौतम ऋषि का एक सूत्र है, कर्मकांड का एक सूत्र है, उस सूत्र को उठाते हैं। उसकी पहले टीका है, सात्विकेशु राजसेशु तामसेशु च सत्वेशु। सात्विक प्राणी कुछ है, कुछ राजस प्राणी है, कुछ तामस प्राणी है, सत्व माने प्राणी, उसमें समत्व दर्शनम अनुचितम। उसमें समदर्शन नहीं करना चाहिए भाई, समदर्शन तो ठीक नहीं। सभी धान एक जो है वह वस्तु का भाव ऐसा थोड़ा होता है। जिस क्वालिटी का जो चीज होती है उसी प्रकार से उसका पैसा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो है वह सबका काम जो है एक ही है, ऐसा व्यवहार में नहीं होता। ये शंका उठाते हैं, ननु अभोज्यान्नास्ति दोषवन्तः समासमाभ्याम विषम समे पूजातः इति स्मृतेर न ते दोषवन्त कथम। कहते हैं कि अभोज्यान आस्ति दोषवन्तः। कहते दोषवंत जो होते हैं, जो दोष कर देते हैं व्यवहार में, तो तस्य अन्नम अभोज्यम, उसका अन्न जो है अभोज्य हो जाता है, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। जो दोषी है उसका अन्न नहीं खाना, शास्त्र के विरुद्ध जो आचरण करने वाला है उसका अन्न नहीं खाना। आजकल लोग ध्यान नहीं देते, पर शास्त्र की व्यवस्था बहुत सोच समझ करके। हमारे एक महात्मा है तो हमको ये कहते हैं कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, कोई भी सामान कोई ले आएगा उनके पास तो पहले उसकी जांच करेंगे उस व्यक्ति की, और कहेंगे कि तुम जो है इतने नियमों का पालन की प्रतिज्ञा करो और आज से करोगे तब तुम्हारा ये ले सकते हैं, नहीं कि इसको ले जाओ उठाओ। अरे तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तो मांस नहीं छोड़ सकते, तो झूठ नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा क्यों मैं लो अन्न लूंगा, मुझे क्या जो है वो तुम्हारा अन्न लेने से क्या फायदा होगा। तुम ये प्रतिज्ञा करो पहले से कि शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, तो ऐसी कुछ बात नहीं, इसकी प्रतिज्ञा करो तभी तुम्हारा एक पैसा हम लेंगे, नहीं तो पैसा नहीं। हमको कहते हैं आप कोई भी जो है वह चढ़ा का पैसा क्यों ले लेते हैं। हमने कहा भाई अब हम ये जांच नहीं करते, हम न जो है मानते हैं और न जो है इसकी जांच करते हैं, जो चीज आ जाती है उसको जो है वह सेवा में लगा देते हैं, कुछ इतना करते हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं, ये साधु बिगाड़ के रखे जनता को, उनका कहना है कि ये साधु जनता को बिगाड़ करके क्यों लेते हैं पैसा उसका। जो सवेरे उठ नहीं सकता है, संध्योपासन नहीं कर सकता, कोई भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता है, मांस खाता है, मद्यार पीता है, उसका पैसे क्यों लेते, उसका ये कर्न का दाना नहीं लेना, कर ले जाओ बात। उनकी बहुत जस्ती है, और महात्मा की बात तो जो है मुझे बहुत जस्ती है। भले ही महात्मा का नियम मैं अपने आश्रम पर लागू नहीं करूं, यहाँ का जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर महात्मा की बात अपने को जो व्यक्ति करके जाएगा 10 बजे मैं ये चीज लेकर के आऊंगा, आधा घंटा देरी कर दिया, फिर नहीं ले सकते, फिर तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वह प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब उसकी सामग्री फिर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, प्रायश्चित करना पड़ेगा उसको। तुमने क्यों कहा, फिर मुझसे क्यों कहा 10 बजे है, उनका अपना नियम है और उनका सिद्धांत ये है कि साधु कमजोर पड़ते हैं, साधु यदि इस निष्ठा में आ जाए तो फिर गृहस्थ को सुधरने पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, सुधरना पड़ेगा। यहाँ पर जो है नियम बना दिया कि जो दोषवंत है, तो दोषवंत जो हो जाता है ना, वो कौन दोषवंत हो जाता है, एक विलक्षण यहाँ पर दोषवंत, समा समाभ्याम विषम समय पूजाता, ये एक कर्मकांड का सूत्र है। कहते दो जो है समा समाभ्याम, यहाँ पर समझिएगा कि चतुर्थी द्विवचन है, सम और असम, ये द्विवचन हो गया और उसका चतुर्थी में समा समाभ्याम, और विषम समय जो है ये है वह पहले जो है द्वंद कर लेना, एकोद भाव करके शक्ति मिलेना, है विषम समय को सत्य में, सत्य में कैसे बनेगी कि विषम शंका पर द्वंद कर दो, एक वर्ग भाव कर दो, विषम सम बन जाएगा और सप्तमी में विषम समय बन जाएगा। ऐसा करने से इसका अर्थ ठीक बनता है। कहते हैं दो जो है विषम लोग हैं, एक चतुर्वेदी है और एक एक वेद का जानने वाला है। तो चार वेद का जानने वाला व्यवहार में वह उत्कृष्ट हुआ कि नहीं? एक विद्वान है और एक अविद्वान है, तो ऐसा है तो विषम है कि नहीं? विषम, और विषम में सम पूजन आपने कर दिया, दोनों को एक ही आसन पर बैठा दिया और एक ही समान दोनों का पूजन कर दिया, तो कर्मकांड की दृष्टि से गलत हो गया। कर्मकांड की दृष्टि से गलत हो गया, कर्मकांड इसकी अनुमति नहीं देता। श्रेष्ठ है उसका पूजन, उसका आसन श्रेष्ठ होना चाहिए, उसका पूजन श्रेष्ठ होना चाहिए। और यदि सम आपने कर दिया तो आपने अपमान किया एक का, उसकी विद्वत्ता का अपमान किया आपने। और दो सम हो और उनका विषम पूजन कर दिया आपने। दो सम है और उसका आपने विषम पूजन कर दिया, तो विषम पूजन कर दिया तो भी कर्मकांड की दृष्टि से आपने गलती किया, आप दोषवान हो जाएंगे, आपको धर्मगत भी दोष लगेगा और आपका अन्न अभोज्य हो जाएगा। ये उसका दोष कर्मकांड में गौतम जी ने बताया। तो कर्मकांड में इस प्रकार का दोष जब बताया, आप बताओ कि जो है यहाँ तो आपका जो है सन्यासी जो है ज्ञानी है, सुनिश्चय स्वपाक्य पंडिता समदर्शी सबको जो है एक एक कोटि में छोड़ दिया उसने, तब ये आप जो है शास्त्र का विरोध पड़ा कि नहीं पड़ा? और फिर इसका दोष लगेगा उसको कि नहीं लगेगा? उसका दोष लगना चाहिए उसको, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर किया उसने, शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया। मान लो सन्यासी है तो आप कहो कि उसका अन्न नहीं खाना क्या, वो तो अन्न रखते ही नहीं है, पर यह धर्म का तो दोष तो लगेगा ना। उसका अन्न खाद्य होता है, उसके यहाँ भोजन नहीं करना, भोजन करने का निषेध है उसका। और मान लो कि सन्यासी है, भोजन करने का निषेध है, तो इससे क्या बनता है, बिगड़ता उसका है? कोई जाति बहिष्कृत जो है वो जाति तो आ है नहीं, पर यह है कि धर्म का तो दोष तो उसको लग जाएगा, ये शंका उठाते हैं कि ननु अभोज्ञान आस्ते दोषवंत समासमाभ्याम विषम समय पूजाता इति स्मृते। ये गौतम स्मृति, तो ये गौतम स्मृति होने के कारण यहाँ पर जो है वह दोष उसको आ गया, दोष आ गया, तो दोष वाला हो गया और उसका अन्न जो है अभोज्य हो गया। थोड़ी सी टीका देखे तो आगे बढ़ेंगे। सर्वत्र समदर्शिना तत्शब्देन परामृश्यन्ति। तत्शब्द कौन है? कि तत्शब्द है ते, है नहीं अभोज्या। यहाँ कहा आया? देखा ननु अभोज्या, अभोज्याना और अभोज्यान्या के बाद है ते। अभोज्यान्या एक पद निकालो, अभोज्य अन्न है जिनका है, तो ते जो है न ते, ते समदर्शिन भाष्य में लेना, ते समदर्शिन अभोज्यान्ना अदोषवंतश्च। वो अभोज्यान्न वाले हो जाएंगे, यानी उनका भोजन नहीं किया जा सकता है, उनका अन्न जो है दूषित हो, और दोषवंत धर्मगत दोष उनको प्राप्त होगा। यह जो ते शब्द है उसके लिए टीकाकार लिखते हैं कि सर्वत्र समदर्शिन तत्शब्देन परामृश्यन्ते। तत्शब्द माने ते शब्द के द्वारा सर्वत्र जो समदर्शी हैं उनका परामर्श करना ते, यानी ते समदर्शिन वो कैसे हो जाएंगे, अभोज्ञाना उनके अन्न का भोजन करने से दोष लगेगा, इसलिए वह उनका अन्न खाया नहीं जा सकता। और दोषवंत धर्मगत दोष भी उनमें आ जाएगा। तेषां दोषवत्वात् अभोज्ञान्नत्वम् इत्यत्र प्रमाणम् आह। क्यों अभोज्ञान्न हो जाएंगे भाई वो है? भाई किसी का अन्न कैसे नहीं खाओगे आप, तो दोषवंत हो गए ना, दोष लग गया उसको। जैसे कोई ब्राह्मण को मार दिया तो उसका अन्न कैसे खाएंगे, कोई गौ को मार दिया तो उसका अन्न कैसे खाएंगे, दोष वाला हो गया। तो ये भी दोष वाला हो गया, समदर्शी दोष वाला हो गया, इसलिए उसका अन्न नहीं खाया जा सकता है। कहते इसमें क्या प्रमाण है, कहते प्रमाण ये है कि समा समाभ्याम विषम समय पूजा कही थी, ये गौतम स्मृति है, ये इसमें प्रमाण है। क्या अर्थ है इसका, तो टीकाकार में देखिए, समानाम अध्ययनादि भी समान धर्म का नाम वस्त्रालंकारादि पूजया विषमे प्रतिपत्ति विशेषे क्रियमाणे सती, और असमानाम च असमान धर्म का नाम कस्यचिद् एक वेदत्वम् अपरस्य द्विवेदत्वम् इत्यादि धर्मवताम् प्रागुक्तया पूजया समे प्रतिपत्ति विशेषे पूजयिता पुरुष विशेषं ज्ञात्वा प्रतिपत्तिम् अकुर्वन् धनात् धर्माच्च हीयते। इतना बड़ा अर्थ है इसका। कहते समाना किसे सम, अध्ययनादि भी, अध्ययनादि के द्वारा जो सम है, तो समान धर्म का नाम, समान धर्म का पालन करने वाले हैं वो, अध्ययनादि में सम है, समान धर्म का पालन करने वाले हैं, तो उसे क्या होगा, तो उनका जो वस्त्रालंकार आदि पूजया विषमे प्रतिपत्ति विशेष क्रियमाणे। अब आपने वस्त्र चढ़ाया या अलंकार चढ़ाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाया, पूजा किया, तो विषमे प्रतिपत्ति विशेष, विषम प्रतिपत्ति जो है विशेष क्रियमाणे, आपने विषम व्यवहार कर दिया, विषम उनके साथ क्या कर दिया कि विषम व्यवहार कर दिया, और क्रियमाणे सती ऐसा होने पर, और असमानाम जो असमान है, यानी असमान धर्म का नाम जो समान धर्म वाले नहीं है, कस्यचित् एक वेदत्वम कोई एक वेद जानता है, और अपरस्य द्विवेदत्वम और दूसरा जो है दो वेद जानता है, कोई तीन वेद जानता है, कोई चार वेद जानता है, तो इस प्रकार इत्यादि धर्मोताम ऐसे भी जो है जो अलग अलग प्रकार के धर्म वाले उनको प्राग उक्त या पूजया समय प्रतिपत्ति विशेष पूजयिता। अब वहां पर सम जो है वह तुमने पूजा कर दिया, समान दिखने वाली पूजा कर दिया है, प्राग उक्त या पूजया जो पहले कही गई पूजा है ना, वही पूजा जो अभी आई थी ना, प्राग उक्त या मैंने वस्त्र अलंकार आदि पूजे है, यही है प्राग उक्त या पूजा। तो उस पूजा से समय प्रतिपत्ति विशेष है, वहां पर आपने समान जो है वह दिखने वाली पूजा कर दिया, प्रतिपत्ति विशेष इसी ले लेते हैं, मन की बात नहीं है, बाहर से जो आपने व्यवहार किया वो समान व्यवहार दिखने लगा, एक समान व्यवहार किया, तब तो पूजयिता पुरुष विशेषम ज्ञात्वा प्रतिपत्तिम अकुर्वन् अपूजयिता जो है पुरुष विशेष को देख करके जो है प्रतिपत्ति न करता हुआ धना धर्मा चाहिए थे, उसका धन भी जो है वह नाश को प्राप्त होगा, धर्म भी नाश को प्राप्त होगा, उसके घर भोजन नहीं किया जाए। इतना बड़ा दोष बताया। तो तीन सात्विकी राजस तामस योश्च समबुद्धिम पूर्वन प्रत्यवय, तब तो प्रत्यवाय लगेगा उसको कि नहीं, जो सात्विक और राजस तामस में समबुद्धि करेगा तो उसको तो प्रत्यवाय होगा, पाप लगेगा उसको, उसके जीवन में दोष आएगा। उत्तर तेन श्लोकम अवतारयति, इसका उत्तर देते हैं कि नहीं लगेगा, ज्ञानी को नहीं लगेगा, कर्मकांडी को तो जरूर लगेगा पर ज्ञानी को नहीं लगेगा। अभी जो है कर्मकांडी को लगेगा, ज्ञानी को क्यों नहीं लगेगा, ज्ञानी को भी लगना चाहिए। तो कहते न ते दोष बनते है, वो दोष वाले नहीं होंगे, उनको दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा तो थोड़ी टीका देते, स्मृत्यवस्तम भी न सर्वसत्तेषु समस्त दर्शिनाम दोषवत्तम उत्तम कथम नास्ति। अरे भाई स्मृति प्रमाण से जो है संपूर्ण जीवों में एक समान व्यवहार करने वाला जो है उसको जब दोष कह दिया गया तो कथम नास्ति, कैसे नहीं लगेगा उसको दोष, लगना चाहिए। कहा नहीं लगेगा, कहा ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं लगेगा, नहीं प्रतिज्ञा मात्र सिद्धि, तुमने प्रतिज्ञा कर दिया इससे जो है नहीं लगेगा, कोई प्रमाण दो उसको क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा इसका कारण बताओ। दोष लगेगा तो सबको लगेगा, नियम तो सबके ऊपर होता है, व्यवहारिक नियम सभी के ऊपर है, ऐसा व्यवहार करेगा तो उसको दोष क्यों नहीं लगेगा है? आश्रम में भोजन नहीं करते हैं उसमें एक कारण नहीं है, उसमें कई प्रकार के कारण होते हैं। जैसे आश्रम में भोजन इसलिए नहीं करते हैं, एक नियम होता है कि गृहस्थी साधु को देता है, साधु का अन्न लेता नहीं। जैसे गृहस्थी का जो नियम होता है वह कन्या को देगा, कन्या का कभी लेगा, साधु अतिथि को देगा और वहां से लेने का प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। एक तो ये होता है नियम, तो इस कारण लोग साधु क्या भोजन नहीं करते। दूसरा क्या होता है, इसमें बड़ी सूक्ष्म बातें, ये सब जो व्यवहार है वो सूक्ष्म बातें हैं। अब आज के युग में लोग उसको न समझ सकते हैं न पालन कर सकते हैं, पर वो सूक्ष्मता तो है ही है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि कर्मकांडी का भोजन विषय कुछ नियम होता है और साधु के यहाँ वह नियम तो होता नहीं है, कि ब्राह्मण तो पहले सिद्ध हो तभी वो बनाएगा तभी खाएगा, ऐसा तो नियम जो है वह साधु के यहाँ इतना नियम तो है नहीं। तो कर्मकांडी का नियम होता है तो वो नियम के अनुसार भी नहीं खाता है। तीसरी चीज, अब आजकल लोग जो है वो आलसी हो गए, निष्ठा वाले नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि पैसा दे देंगे, तो पैसा से वो काम नहीं होता है। धर्मशास्त्र की बात पैसे से नहीं होती, कैसे पैसे से नहीं होती है, गृहस्थी सोचता मैंने पैसा दे दिया अब भोजन बना रहा है साधु, तो साधु से सेवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कमरे में रहता है कमरा जो है वह सफा नहीं करता है तो साधु कमरा सफा करे, उसने सोचा कि मैं पैसा दे दिया पूरा हो गया, पैसा देने से कैसे पूरा हो गया, तुम वहाँ पर शौचालय में गए और शौचालय को सफा नहीं रखे तो अब साधु उसको सफा करेगा तो उसका दोष तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए वो पैसा देता है ये एक अलग चीज, और उसको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पैसे से सभी का सभी हमारा दोष दूर हो गया। पैसा के साथ ही जब आश्रम में रहे तो आश्रम की इस ढंग से सेवा करे, शारीरिक वाचिक मानसिक सेवा जो कर सकता है उसको इस ढंग से करना चाहिए कि जिसे उसके कारण दोष से कम उसको कम दोष है। जैसे मान लीजिए कोई सेवा करता है, तो सेवा करता है तब सेवा करता है तो भोजन कर लिया, पर जो ही व्यक्ति में भावना लगती है कि हम पैसे से उसको पूरा कर लेंगे, वो जो है पूरा नहीं होता और कर्मकांड की दृष्टि से नहीं पूरा होता। पर आजकल चलता है इसी प्रकार का चलता है, तो कोई एक ही जगह नहीं सभी जगह क्या कर सकता है, तो गृहस्थी सत्संग के लाभ के लिए रहता है और अपना कुछ सेवा पैसा की सेवा भी जो है वस्तुतः ये भी शास्त्र में नहीं आता, विद्या अध्ययन में की बात जब आती है तो नहीं आती है। अरे ब्रह्मचारी है कोई तो ब्रह्मचारी सेवा करके कर लेता है और कोई पैसा करके भी विद्या प्राप्त करता है, ऐसा आपके उपनिषद में आता है कि नहीं? तो विद्या ग्रहण करने के लिए वह आवश्यक पैसा दे देता है, उसे ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसका भी अनुमोदन किसी रूप में हो जाता है। पर वह अनुमोदन इस प्रकार का नहीं, उसके साथ विनय, उसके साथ सेवा भाव ये जरूर चाहिए। पैसे के अहंकार के कारण कोई कहे कि उस दोष से बच जाएगा तो नहीं बच सकता, लेकिन पैसे से भी काम ये होता है, ये कर्मकांड इसका प्रतिपादन करता है। इसी आधार पर आज लोग आजकल लोग क्या करते, पैसा दे देते हैं भोजन कर लेते हैं, जितना भोजन किए जितना करे उससे ज्यादा दे देते हैं, कोई गरीब रहते कम देते हैं। पर लोग ध्यान रखते हैं, आज भी गृहस्थी इस बात का ध्यान रखता है कि जहाँ रहे वहाँ कम से कम हम प्रतिदिन रखते हैं। तो यहाँ तो ये बात ये है कि उनको दोष लगेगा कि नहीं, तो लगेगा, सम व्यवहार करेगा तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसी को कहते हैं कि स्मृति अवस्तम भेन सर्वसत्येषु समत्व दर्शिनाम दोषवत्तम उत्तम कथम नास्ति इति प्रतिज्ञा मात्र सिद्धति इति शंकते। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा से कैसे तुम्हारी बात हो गई कि दोष नहीं लगेगा, कथम? तो कहा कि भाई देखो, दोष किसको लगेगा, लगता है किसको नहीं लगता है। यदि आप ऐसी जगह जो है पहुंच गए हो कि जहाँ किसी का किसी व्यवहार का स्पर्श न हो, तो आपको कौन सा दोष लगेगा? यदि आप पर्दा बन गए हो तो कौन से चित्र का दोष आपको लगेगा? लेकिन यदि आप जो है वह शरीर में अभी है तो दोष लगे, लेकिन यदि ब्रह्म में आप स्थित है तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रह्म को कोई दोष स्पर्श नहीं करता। असंगोयम पुरुष ब्रह्म स्वरूप जो है संपूर्ण दोषों से रहित है, उसको किसी भी दोष का स्पर्श होता नहीं। यदि वास्तव में आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित है तो आपको कोई दोष नहीं, क्योंकि किसी भी व्यवहार के साथ उसका संबंध है ही नहीं। लेकिन यदि आप उपाधि में है तो जरूर दोष लगे। तो यहाँ तो प्रकरण ज्ञानी का चल रहा है, विद्या विनय संपन्न है, ये प्रकरण ज्ञानी का चल रहा है, कोई अज्ञानी का प्रकरण तो चल नहीं रहा है। इसलिए कहा कि यही बतहिर जीत सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कहते हैं कि देखो, यही तैर जीत सर्व, यहाँ ये शरीर रहते रहते ही वो जो है स्वर्ग माने ये जगत कैसे बनेगा? सृज्यते इति सर्ग, द्वैत प्रपंच सृज्यते इति सर्ग, जिसकी सृष्टि की जाती है वह हो गया सर्ग माने द्वैत प्रपंच। ये द्वैत प्रपंच को उसने जीत लिया है। जीत लिया है क्या क्या मतलब है? ये द्वैत प्रपंच से ऊपर उठ गया है, द्वैत प्रपंच के संपर्क से रहित हो गया है। कौन कौन हो गया है? सभी हो गए हैं। हाँ, सन्यासी हो गया है। कहा सभी सन्यासी हो गए हैं? कहा कि एसाम मना साम्ये स्थितम, जिनका मन जिनकी बुद्धि कहाँ पर स्थित हो गई? साम्य स्थितम, साम्य तत्व में जो है समय साम्य, तम जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो गए, जिनकी अहंता ब्रह्म में लीन हो गई है। तो जिनका मन स्वरूप करके जिस चीज को पकड़ा है तो उसी प्रकार का गुणधर्म उसमें रहेगा। तो ये सब मन जिसका जो अंतःकरण है वो साम्य पदे, साम्य जो ब्रह्म पद है उसमें स्थित स्थित, उसमें जिसका अंतःकरण स्थित है तई ही इहैव सर्गो जीता, उनके द्वारा यही जीवन मुक्त अवस्था में ही ये द्वैत प्रपंच जीत लिया गया है। इन्हें द्वैत प्रपंच के गुण दोष से वो रहित हो गए। ही यस्मात् जिसलिए ब्रह्म निर्दोषम सम, ब्रह्म तत्व निर्दोष है। निर्दोष माने दोष दो प्रकार का होता है, दोष हमेशा दो प्रकार का। दो प्रकार का क्या दोष है? एक तो संबंध से दोष होता है, एक स्वभाव से। कैसे? मान लीजिए कि गंगा जी स्वभाव से शुद्ध है, पर गंगा जल आप लाए अब उसमें किसी ने दूषित चीज छोड़ दिया, उसको आप एक शीशी में गंगा जल लाए अब किसी ने उसमें शराब छोड़ दिया, तब वो गंगा जल आप शिव जी पर चढ़ाओगे? वो गंगा जल कैसे चढ़ाओगे? शिव जी नहीं चढ़ा सकते। तो अब यहाँ गंगा जल स्वभाव से शुद्ध है, पर संपर्क से शुद्ध हो गया। अब उसमें किसी ने शराब छोड़ दिया तो आप वो नहीं चढ़ा सकते, ये तो संपर्क हो गया। और कोई चीज स्वभाव से ही अशुद्ध है, जैसे शराब, अब वो स्वभाव से ही अशुद्ध है, मूत्र स्वभाव से ही अशुद्ध है, तभी ये स्वभाव से ही अशुद्ध है। तो एक स्वाभाविक अशुद्धता होती है, एक संपर्क अशुद्धता होती है, दो प्रकार का दोष होता है। अब ब्रह्म तत्व जो है उसमें स्वाभाविक भी अशुद्धता नहीं है और संपर्क किसी का होता नहीं, क्योंकि असंगो एवं पुरुष है, वो असंग है, किसी के साथ उसका संग बनता नहीं। तो संपर्क अशुद्धता भी उसमें नहीं है और स्वाभाविक अशुद्धता भी दोष नहीं है, वो है निर्दोष। ब्रह्म है निर्दोष। क्यों निर्दोष है? क्योंकि उसके स्वभाव में कोई दोष नहीं है और किसी के साथ उसका संबंध नहीं बनता, इसलिए उसमें औपाधिक भी दोष नहीं है। तो दोनों प्रकार के दोष से रहित होने के निर्दोषम, एक तो निर्दोष है और दूसरे पक्षपात रहित है, क्योंकि सब जगह सम है, वह विषम नहीं है। जहाँ विषमता होती है वहां दोष आ जाता है और समत्व में दोष नहीं होता है, तो वह निर्दोष है। क्योंकि सम है, सब जगह सबको सत्ता दे रहा है, किसी के प्रति उसका पक्षपात नहीं है, जिसलिए ऐसा ब्रह्म है। और ब्रह्म